saldı, rengim sarardı saldı. Nerede bir dersluk varsa, nerede bir dersluk varsa, aradı beni buldu, aradı beni buldu. Ağla yüreğim ağla, yaralarımı dağla, kader her gün ağlattı, bir gün gülmemi sağla. Ağla yüreğim ağla, yaralarımı dağla, kader her gün ağlattı, bir gün gülmemi sağla. Sabrım daldı daştı, bu sabrım daldı daştı. Ettuğum sevdalıklar hep dillere dolaştı, hep dillere dolaştı. Ağla yüreğim ağla, yaralar umi dağla, kader her gün ağlattın, bir gün gülmemi sağla. Ağla yüreğim ağla, yaralar umi dağla, kader her gün ağlattın.